क्रश वहां से चला गया। उसके जाते मीरा की नजर उस लड़के पर गई कि वही लड़का था जो मीरा को फ्लाइट में मिला था। मीरा को उस लड़के को देखकर नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो थोड़ा सा पलट कर बैठ गई, लेकिन वो लड़का वहीं बैठा रहा और मीरा को घूरता रहा। मीरा उससे करीब 50 फीट की दूरी पर थी, फिर भी उसे कहीं ना कहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी। एक तो मीरा की एज भी कम थी, दूसरा वो अपने दिल की बात किसी को जल्दी से बता नहीं पाती थी। थोड़ी देर बाद क्रश मीरा के लिए चॉकलेट लेकर आया और बोला, तुम्हारे मतलब का यही मिला, बाकी तो ज्यादातर नॉनवेज है। मीरा ने एक चॉकलेट उठाई और बोली, क्या हमें वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा? क्रिश बोला, मिल तो जाएगा, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर छोड़ो, इसे खाओ। मीरा चॉकलेट खाने लगी, लेकिन न जाने क्यों उसकी नजर एक बार फिर से उस लड़के की ओर गई। वो लड़का अभी भी कॉफी पीते हुए उन चारों को ही देख रहा था और मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का उसे ही देख रहा है। मीरा ने इग्नोर कर दिया और चॉकलेट खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो रोज रोज अप डाउन नहीं करेंगे, बल्कि वहीं किसी कॉलोनी में ढंग का घर देखकर पेइंग गेस्ट बन जाएंगे। वेदांत ने गाड़ी अपनी फैक्ट्री के बाहर रोकी, दोनों ही उतरकर अंदर चले गए। जाकर खड़े ही हुए थे कि वहां सारे मजदूर आ गए। सार्थक की नजर फिर से उस हल्के से लड़के पर गई जो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों सार्थक को उस लड़के को छेड़ने में बड़ा मजा आता था। सार्थक थोड़ा आगे आया और उसने उस लड़के की बाजू पकड़कर आगे की ओर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़के ने अपना चश्मा ठीक किया और एक पतली सी मीठी सी आवाज में बोला, सिद्धार्थ। सार्थक ने हंसकर कहा, बड़ा प्यारा नाम है सिद्धार्थ। अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ हमें होटल मिल जाएगा? सिद्धार्थ ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, जी नहीं, यहाँ आसपास होटल नहीं है, 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर होटल है। वेदांत ने कहा, यार इतनी दूर कौन जाएगा काम करके, वैसे ही थक जाते हैं। फिर वो सिद्धार्थ के पास आकर बोला, तुम यहाँ किसी को जानते हो जो हमें रेंट पर घर देते? मतलब हम पेइंग गेस्ट बन जाएं, समझ रहे हो ना, पेइंग गेस्ट किसे कहते हैं। सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपना चश्मा ठीक किया और बोला, जी साहब समझता हूँ, कब चाहिए आपको कमरा? सार्थक बोला, आज ही दिला दे, मेहरबानी हो जाएगी। सिद्धार्थ बोला, जी यहाँ एक लड़की रहती है, मतलब 2 लड़की रहती है, उनके घर में 3 कमरे हैं, आप चाहो तो एक कमरा रेंट पर ले सकते हो, मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा या मैं आपको उनका फोन नंबर दे दूंगा। वेदांत बोला, ठीक है अभी काम करते हैं, उसके बाद शाम को हमें सीधा उसके घर लेकर जाना। सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी वेदांत ने सारे वर्कर्स को देखकर कहा, चलिए अपने काम पर लग जाइए, जितनी जल्दी मशीन साफ होगी उतनी जल्दी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। सब काम करने लगे। सिद्धार्थ भी उन मजदूरों के साथ अंदर चला गया। उसके जाते ही सार्थक बोला, इनोसेंट है ना ये लड़का। वेदांत ने सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुझे लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है क्या? सार्थक ने कहा, लड़कों में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन इस लड़के में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, ये लड़का कहीं से लड़का लगता ही नहीं, ध्यान से देखो इसकी बॉडी बिल्कुल लड़कियों जैसी है। वेदांत ने सार्थक को डांटते हुए कहा, तुम उस लड़के का मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती? कल समझाया था ना कि कुछ लोग जन्म से ही कमजोर होते हैं, चलो अब चुपचाप और मैं आगे से सिद्धार्थ का मजाक बनाते हुए ना देख लूं। सार्थक ने अपनी हंसी कंट्रोल की और वेदांत के साथ फैक्ट्री के अंदर आ गया। देखते ही देखते शाम हो गई। वेदांत ने फिर से सारे वर्कर्स को पैसे देना शुरू कर दिया। सब वर्कर्स पैसे लेकर जाने लगे। आखिर में सिद्धार्थ बच गया। वेदांत ने सिद्धार्थ के हाथ में वो पैसे रखते हुए कहा, तुम हमें लेकर चलोगे ना वहां जहां हम कुछ दिन रह ले? सिद्धार्थ बोला, हाँ साहब चलिए लेकर चलता हूँ। सार्थक वेदांत आगे आगे चले और सिद्धार्थ उनके पीछे पीछे चल रहा था। सार्थक और वेदांत अपनी गाड़ी के पास आ गए। सिद्धार्थ बोला, साहब यही पास में ही है, पैदल चलते हैं। सार्थक ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, चुपचाप गाड़ी में बैठो, पैदल चलने की हालत नहीं है हमारी, ये भी तुम्हारे साथ उतना ही काम करते हैं जितना तुम करते हो। सिद्धार्थ हिचकिचाए हुए बोला, साहब मैं गंदा हो गया हूँ, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। वेदांत ने एक आंख उठाकर सिद्धार्थ को देखा और बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठो, गंदी हो जाएगी, आया पड़ा। अब ये हमें बताएगा कि हमें अपनी गाड़ी में किसे बिठाना और किसे नहीं? सिद्धार्थ वेदांत की बात मानकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद वेदांत ने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा घर था, 2 ही मंजिल बना हुआ था। सार्थक वेदांत और सिद्धार्थ तीनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। सिद्धार्थ ने सार्थक और वेदांत को देखकर धीरे से शर्मिंदगी से कहा, साहब मैंने झूठ बोला है, आप गुस्सा मत करना। सार्थक बोला, क्या झूठ बोला? सिद्धार्थ ने कहा, साहब ये मेरा ही घर है। वेदांत ने सिद्धार्थ के झूठ को इग्नोर करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है तो तुम्हारे घर में रह लेंगे, हमें कमरा ही चाहिए, कुछ दिनों में फैक्ट्री चल पड़ेगी, उसके बाद हम कभी कभी चक्कर लगाएंगे, लेकिन जब तक फैक्ट्री पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं होती तब तक तो हमें यही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वेदांत दरवाजे की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ और सार्थक दोनों ही पीछे थे। सार्थक ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, तो तुम्हारी हैं 2 खूबसूरत बहनें, बड़े हिम्मत वाले भाइयों कि अपनी 2 खूबसूरत बहनों के सामने 2 जवान लड़कों को लेकर जा रहे हो। इतना कहकर उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ मारा और सिद्धार्थ सीधा बोनट पर जा गिरा। सार्थक ने हंसकर कहा, यार तू कुछ ज्यादा ही हल्का है, सच में कुछ खा पी लिया कर। सिद्धार्थ बोला, साहब मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगले ही पल सार्थक ने सिद्धार्थ के गालों को अपनी उंगलियां और अंगूठे के बीच रखा। उसके गालों को हिलाते हुए बोला, यार तू लड़कियों की तरह नखरे करता है, वैसे तेरे गाल बहुत सॉफ्ट है। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे सार्थक का हाथ झटका दिया और फिर से एक नाराजगी भरी टोन में बोला, साहब कहा ना हाथ मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सार्थक ने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े किए और बोला, ओके सॉरी नहीं लगाऊंगा हाथ, ठीक है गुस्सा मत करो। सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी। इतने में वेदांत गेट के पास पहुंच गया और उसने बेल बजाई, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। वेदांत ने फिर से बेल बजाई, इस बार फिर भी किसी ने गेट नहीं खोला। वेदांत ने पलटकर सार्थक और सिद्धार्थ को देखा और फिर सिद्धार्थ से कहा, तेरी बहन सो तो नहीं गई? सिद्धार्थ ने नामे गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, दो बार बेल बजा चुका हूँ, दरवाजा भी खटखटा चुका हूँ, लेकिन तेरी बहन गेट नहीं खोल रही। इतना कहकर वेदांत ने दरवाजे की तरफ मुंह किया और बोला, एक बार और ट्राई करता हूँ। उसने फिर से दरवाजा अपने हाथ से बजाते हुए कहा, अरे यार खोल दे, थक गया हूँ। और तभी दरवाजा खुल गया। वेदांत ने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, 5'2" हाइट होगी। चेहरे पर ओवरलोड मासूमियत, हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे, कॉटन के सूट में भी कहर ढा रही थी। वेदांत की नजर उस लड़की पर टिक गई, फिर उसने धीरे से खुद में बड़बड़ाया, वामिका या। वामिका ने सिद्धार्थ को नहीं देखा और वेदांत को देखकर बोली, जी आप कौन? वेदांत कुछ बोल नहीं रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो वन साइडेड लव करता है, जिसकी याद में वो आज भी बेचैन रहता है, वो लड़की उसकी आंखों के सामने होगी। वेदांत का वन साइड लव उसे बहुत परेशान करता था। उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ वामिका मिल जाएगी। वेदांत तो आंखें फाड़े बस वामिका को ही देख रहा था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, ये वामिका नहीं है। लेकिन अगले ही पल वामिका ने फिर कहा, आपसे पूछ रही हूँ कौन है आप? और तभी पीछे से सिद्धार्थ आया और वामिका को देखकर बोला, वामिका ये वेदांत साहब है, फैक्ट्री के मालिक है, इन्हें कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने के लिए कह दिया, मतलब यहाँ लेकर आ गया। वामिका कुछ नहीं बोली। उसने सबसे पहले सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचा और फिर दरवाजे के पीछे जाकर धीरे से बोली, जानते हो ना कैसा मामला है, उसके बाद भी दो लड़कों को यहाँ लेकर आ गए। सिद्धार्थ बोला, तुम्हें पता है हमारे पास पैसों की कितनी किल्लत है, यहाँ रहेंगे तो कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे और क्या पता जाते जाते तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दें। मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच लिया, और रही बात मोहल्ले की तो हम मोहल्ले में जानते ही किसको है, अभी तो हमने यहाँ शिफ्ट किया है, कुछ नहीं होगा। वामिका ने सिद्धार्थ के माथे पर दो उंगलियां लगाई और उसके सिर को हल्का सा पीछे की ओर धकेलते हुए बोली, अक्कल नहीं है तुम्हारे अंदर, बेवकूफ कहीं के, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। सिद्धार्थ को हल्का सा गुस्सा आया और वो बोला, लोग हमें खाने के लिए नहीं देते। वामिका गुस्सा करते हुए धीरे से बोली, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, बहुत मनमानी करने लगे हो। फिर वो दरवाजे के पीछे से आकर वेदांत को देखकर बोली, अंदर आइए साहब। वेदांत तो अभी बहुत ज्यादा हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसके लिए तो ये सब एक सपने जैसा था। दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे जिसका जवाब सिर्फ वामिका के पास था। वामिका को पता भी नहीं था कि वेदांत जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन उसे वन साइडेड लव करता है। वेदांत अपने ही ख्यालों में था, इतने में वामिका ने फिर कहा, अंदर आइए साहब। और तभी पीछे से सार्थक ने वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए होश में लेकर आया और बोला, अंदर नहीं चलना। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और सार्थक वेदांत को अंदर लेकर आ गया। वेदांत की नजर वामिका पर ही टिकी हुई थी। वामिका किचन में गई और दो गिलास पानी लेकर आई। वामिका ने पानी वेदांत की ओर बढ़ाया, वेदांत ने पानी का गिलास उठा लिया, लेकिन वो अभी भी हैरान था। फिर उसने सार्थक की ओर पानी बढ़ाया तो सार्थक ने भी पानी का गिलास पकड़ लिया। सार्थक ने देखा कि घर दो मंजिला था, नीचे एक कमरा, रसोई और छोटा सा हॉल, और शायद दो कमरे ऊपर होंगे। ये सार्थक ने अंदाजा लगा लिया था। घर रहने लायक तो था, लेकिन घर में बहुत ज्यादा सामान नहीं था। एक सोफा था, दो कुर्सियां, एक छोटी सी टेबल, कमरे के अंदर शायद एक बेड था, छोटा सा किचन। घर की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वामिका और सिद्धार्थ बस अपना गुजारा कर रहे हैं। सार्थक ने पूरा पानी पिया और गिलास ट्रे में रख दिया। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारी बहन है? सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक ने दूसरा सवाल किया, और तुम्हारी दूसरी बहन? सिद्धार्थ बोला, मेरी कोई दूसरी बहन नहीं है। ये सुनते ही सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई। सार्थक हल्के गुस्से में बोला, अब ये भी तुमने झूठ बोला था, तुमने नहीं कहा था कि वहां दो लड़कियां रहती हैं, एक ये रही दूसरी गाय? सिद्धार्थ ने अपना सलाइवा कटकते हुए कहा, नहीं सब झूठ नहीं बोला, वो मेरी दूसरी बहन बाहर पढ़ने गई है, वो हॉस्टल में रहती है। सार्थक ने सिद्धार्थ की बात पर यकीन कर लिया। तभी वेदांत बाहर की तरफ जाने लगा। सार्थक ने वेदांत का हाथ पकड़ा तो वेदांत बोला, एक कॉल करके आता हूँ। इतना कहकर उसने सार्थक का हाथ झटका और बाहर चला गया। सार्थक ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, खाना पीना कुछ मिलेगा कि नहीं, सुबह घर से बस नाश्ता करके आए हैं। सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिलाई और वामिका की ओर देखकर बोला, वामिका साहब के लिए खाना बना दो। क्या है वामिका का पास्ट?